teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 lutego, jest 16. Artur Ewertowski zaprasza na serwis Trójki. Nauczyciele, wykładowcy akademiccy, a także inni pedagodzy nadal mogą się rejestrować na szczepienia. Tak będzie do czwartku. Lepszy dostęp do edukacji i pracy oraz zmiany w systemach świadczeń. Rząd pokazał strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Proces sądowy dziennikarek telewizji Bielsat wznowiono w Mińsku. Są oskarżone o przygotowanie zamieszek. Trwa rejestracja na szczepienia nauczycieli akademickich i innych pedagogów prowadzących zajęcia na uczelniach. Tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w pierwszym dniu zapisów chęć zaszczepienia się zadeklarowało ponad 600 osób, mówi rzecznik prasowy UJ Adrian Ochalik. Po pierwszym dniu zapisało się 662 osoby. Mówimy tutaj o nauczycielach akademickich oraz o tych pracownikach, którzy aktywnie wykładają w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zbieramy dane do czwartku zgodnie z rozporządzeniem. Uprawnionych do szczepień przeciwko koronawirusowi na Uniwersytecie Jagiellońskim jest ponad 4000 pracowników. Będą im podawane preparaty firmy AstraZeneca. To oznacza, że zgodnie z rządowymi wytycznymi wiek nauczycieli akademickich nie może w tym przypadku przekraczać 65 lat. Do tej pory zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie do szczepienia zarejestrowanych jest ponad 360 tysięcy nauczycieli. W Polsce zaszczepiono prawie 1,5 miliona osób, z czego niemal 650 tysięcy dwiema dawkami. Nowe orzecznictwo o niepełnosprawności, lepszy dostęp do edukacji i pracy oraz zmiany w systemach świadczeń. To tylko niektóre rozwiązania zawarte w strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2030 roku. Dziś ten dokument przyjął rząd. Konferencji premiera, minister rodziny Marleny Maląg i wiceministra Pawła Wdówika przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jaki jest główny cel tej strategii? Rządowy plan ma zwiększyć poziom uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Zadaniem państwa jest sprawić, by ta codzienność osób z niepełnosprawnościami stała się chociaż trochę lżejsza, a czasami może, żeby była lepsza w tym zakresie, żeby dostępność różnego rodzaju usług publicznych i wszelkich innych możliwości była możliwie jak najszersza. Strategia opiera się na 8 filarach. Jednym z priorytetów jest budowanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności. Mówił o tym wiceminister rodziny Paweł Wdówik. Żebyśmy mogli wreszcie powiedzieć, że osoba niepełnosprawna w Polsce jest po prostu zwykłym obywatelem, któremu zdarzyło się akurat mieć jakąś tam niepełnosprawność. Żebyśmy przestali mówić o osobach z niepełnosprawnością. Ten niepełnosprawny, ta niepełnosprawna. To jest mężczyzna, kobieta, człowiek, który chce normalnie żyć. Wiceminister zaznaczył, że strategia powstała po szerokich konsultacjach rządu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. A relacjonowała Agnieszka Jasik. W Mińsku wznowiono proces sądowy dziennikarek telewizji Bielsat. Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa są oskarżane o koordynowanie zamieszek w trakcie manifestacji przeciwników Aleksandra Łukaszenki. Grozi im do 3 lat więzienia. Do sali sądowej wpuszczono tylko członków ich rodzin i dziennikarzy państwowych mediów. Wiadomo, że analizowane są fragmenty reportażu, który miał stać się powodem aresztowania dziennikarek. Tak mówi zastępca dyrektora telewizji Bielsat Aleksy Dzikawicki. To przecież proces pokazowy, cel którego zastraszyć po prostu całe środowisko niezależnych mediów na Białorusi, a dziennikarze niezależnych mediów i tak pracują w bardzo ciężkich warunkach. Dziennikarki zostały zatrzymane w połowie listopada ubiegłego roku w Mińsku podczas relacjonowania manifestacji odbywającej się w miejscu pobicia Ramana Bandarenki, mężczyzny, który zmarł w wyniku działań milicji. Katolicki Uniwersytet Lubelski podpisał z Fundacją Wolność i Demokracja porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji Polonii. Współpracą edukacyjną miałyby być objęte głównie tereny na wschodzie oraz we Francji, Anglii i Stanach Zjednoczonych. Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz zaznacza, że jednym z głównych zadań porozumienia jest pogłębienie wymiaru edukacji. Zależy nam na tym, aby wszelkie nasze inicjatywy miały wyższy poziom zaangażowania, aby włączyć się w różne badania naukowe, angażując kadrę wyższej uczelni Katolickiego Uniwersytetu po to, żeby wzmocnić ofertę na przykład szkoleniową dla nauczycieli języka polskiego, po to, aby na wyższym poziomie organizować konferencje edukacyjne, kulturalne i być może prowadzić badania naukowe, historyczne. Fundacja działa od 2005 roku. Znanym projektem fundacji jest m.in. akcja Tropem Wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze kilka informacji pogodowych. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu, na zachodzie deszczu ze śniegiem, no i wreszcie samego deszczu. I tu zła wiadomość, bo ten sam deszcz może miejscami marznąć i powodować gołoleć, więc drogi i chodniki mogą być śliskie. Proszę uważać. Jeśli chodzi o temperaturę, to od minus 5 stopni na wschodzie do 2-3, ale na plusie. 2-3 stopnie na plusie wzdłuż naszej zachodniej granicy. W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północnym wschodzie, we wschodniej połowie kraju miejscami opady śniegu, a na pozostałym obszarze jak wyżej deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Temperatura od minus 13 stopni na północnym wschodzie, około minus 2 na przeważającym obszarze kraju, między innymi w centrum, do 0 plus 1 stopnia na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, w górach i nad morzem może wiać nieco mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt. I witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zapraszamy do 18. I want to reconcile. Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Therefore I am, to Billie Eilish. 13,5 minuty po godzinie 16. Dziś 16 dzień lutego. Ostatki to święto ruchome, więc wypada w każdym roku jakoś tam inaczej. No ale ostatki, zapusty, tak czy inaczej oznacza to ostatnie dni karnawału. Karnawału zaczynającego się w tłusty czwartek, to znaczy te ostatki rozpoczynają się w tłusty czwartek, a kończą zawsze we wtorek i w Polsce mamy w związku z tym śledzika. No jutro środa popielcowa i to jest początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc, tak więc w ostatki urządzało się zwykle huczne zabawy, huczne bale przed tym nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. No tak było w czasach przedcovidowych, wiadomo. Największym takim balem karnawałowym zawsze był karnawał w Rio de Janeiro, rozpoczynający się w ostatni piątek przed środą popielcową i trwający przez 5 dni aż do tej środy nad ranem, do środy popielcowej. Organizatorzy jednej z najbardziej popularnych i dochodowych imprez rozrywkowo-turystycznych na świecie powiedzieli, że jednak karnawał się odbędzie, tylko jeszcze nie wiadomo kiedy. Nie określili jeszcze nowego terminu przeprowadzenia słynnego karnawału. Swoją drogą chyba przyzwyczailiśmy się już do tego, że duża część imprez, które regularnie odbywają się w jakich miejsc, w jakichkolwiek miejscach w roku, zmieniła nagle swoją lokalizację i nie jest to już nic dziwnego. Tak czy inaczej, wracając do kraju, w Wielkopolsce ostatki to tak zwany podkoziołek. I właśnie do Wielkopolski przeniesiemy się już za chwilę.

Biegniemy dogonić misia, bo poszli do przodu, musimy ich dogonić teraz, żeby nadrobić. Dziecko w drodze, zbieramy na pampersy. Co tutaj jest w tej puszeczce? Zadatki na pampersy. Odwiedzali domy, zatrzymywali pojazdy na ulicach, a każdego murzyli, czyli smarowali po twarzy specjalną mieszanką kremu i sadzy, na szczęście. Wypada być umurzonym, oznacza to sympatię ze strony podkoziołków. Boicie się tutaj tych przebierańców? Nie, nie. A co oni robią? Brudzą. Ja jeszcze nie jestem brudna. Mieszkańcy Jarząbkowa dotąd nie wyobrażali sobie podkoziołka bez tradycyjnych przebierańców. Tradycja ma już wiele, wiele lat. Nasi pradziadkowie już chodzili. My wspieramy to, taka żywa tradycja. Jednak w tym roku podkoziołka w Jarząbkowie sołtys Krystian Rynarzewski odwołał. No bardzo smutno, ale myślę, że trudno byłoby młodzież utrzymać w ryzach i patrząc na te wszystkie obostrzenia, ale przede wszystkim na nasze zdrowie, zadbać o dobro mieszkańców, a to jest przede wszystkim w tych czasach najważniejsze. Tradycje podkoziołkowych zabaw kultywować i poznawać można online. Pomaga w tym Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Wielkopolskie tradycje podkoziołkowe, karnawałowe. Mówi Kamila Kozłowska. Ponieważ sam podkoziołek i sam karnawał sięga okresu średniowiecza. Odbywały się zabawy, w których młode panny szukały mężów, płaciły takiemu podkoziołkowi, no i w ten sposób na tych zabawach starały się znaleźć swojego partnera na całe życie. MOK uczy między innymi podkoziołkowych zabaw, takich jak miotlarz, mówi Iwona Piechocka-Jóźwiak. W domu przy kilkuosobowej ekipie też można go wykonać. Nieparzysta liczba uczestników. Osoba, która nie ma pary, tańczy z miotłą. Pozostałe osoby tańczą w parach. Gdy muzyka ucichnie, miotlarz rzuca pod nogi wybranej partnerki wcześniej upatrzonej miotłę, łapie ją, a pozostali muszą się dobrać w pary. Ten, kto od pary nie znajdzie, bierze miotłę i powtarzamy wszystko od początku. A organizatorzy podkoziołka w Jarząbkowie mają nadzieję, że ta tradycja wróci do wsi za rok. Z pewnością jest to widok, którego w mieście nie spotkamy. To jest słynne na całą Polskę. Kocham ją mocno, ja wiem, że... Wszyscy mamy nadzieję, że niektóre imprezy powrócą bez problemów za rok. Tak czy inaczej, kto nauczy się miotlarza lub innych zabaw podkoziołkowych w formie online, powinien pamiętać, że bawimy się tylko do północy. Później zaczyna się Wielki Post. Well, I can find my way, I know my left and right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these. Find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh way around. I walk towards the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. Program trzeci. Coming down, no, not today.

grupa Foo Fighters. Zapraszamy do Trójki. Program popołudniowy jest 19 minut przed godziną 17. I teraz pytanie, a za ile państwo sobie tam chcą? Co to takiego jest okiść? No właśnie, bo uwaga na okiść to apel leśników, właściwie już w tej chwili z całej Polski, ale chyba nie tylko leśników, także gospodarzy różnych parków. No w każdym razie rzecz dotyczy wszystkich tych terenów, na których są drzewa. To jest niebezpieczne zjawisko, sprawa poważna. Do niedawna było ono spotykane tylko na terenach górskich, a teraz można zauważyć je także na nizinach. Chodzi o gromadzący się na drzewach śnieg, który po zamarznięciu staje się na tyle ciężki, że może złamać gałęzie, a nawet obalić całe drzewo. No i teraz w kontekście czekającej nas odwilży i zmiany pogody, gdzie będziemy mieli do czynienia ze sporymi opadami takiego mokrego, ciężkiego śniegu, temat staje się bardzo istotny. Pytanie, czy my w ogóle coś na ten temat wiemy, jak to zjawisko powstaje? Zapytał o to Przemysław Stochaj. Czym jest okiść? Okiście to były, kiedyś się mówiło, na winogrono. Z tym pani to się kojarzy? Tak, z winogronem. Nie wiem, ślizgawica jakaś czy coś, nie wiem. Z liściem mi się kojarzy okiść. Bo liść na końcu. No pewnie dlatego. Nie wiem. Żaden pomysł? Żaden. Leszek Jessa, pracuje w nadleśnictwie Krucz. Okiść jest po prostu osadem. To pewien stan oblepienia gałęzi, igieł, koron drzew, ich powierzchni przez śnieg, gołoleć. Do czego to może doprowadzić? Mocno obciążone śniegiem drzewa kładą się, pochylają, naciskają na sąsiednie, zwłaszcza w młodnikach sosnowych, w takich drzewostanach młodszych nieco, i powodują ich przewracanie się. Zjawisko jest więc bardzo niebezpieczne i niestety coraz częściej spotykane w lasach północnej Wielkopolski. Będąc na skraju nadleśnictwa Krucz, udało mi się z moim przewodnikiem zaobserwować kilkadziesiąt zbyt mocno ośnieżonych drzew. Ich gałęzie dosłownie sięgały ziemi. Stąd też jakiś czas temu pojawił się apel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która nie tylko informuje, czym jest okiść, ale też przestrzega mieszkańców. Zaczęliśmy kolejną akcję informacyjną, ponieważ rzeczywiście coraz więcej okiści pojawia się z kolejnymi opadami śniegu w lasach. Mówi rzecznik prasowy tej instytucji Dominika Nadolna. Zdarza się rzeczywiście tak, że okiść jest niebezpieczna. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację sprzed wielu lat, kiedy rzeczywiście taka gałąź spadła na samochód i zbiła szybę, który właśnie był postawiony niezbyt szczęśliwie. Ludzie często nie są nawet świadomi takiego niebezpieczeństwa, że istnieje w ogóle coś takiego jak okiść, a ona jest tym bardziej niebezpieczna, jeżeli właśnie przez dłuższy czas utrzymuje się taka temperatura około 0 stopni. Okiść może łamać gałęzie i na przykład przechodzimy sobie pod drzewkiem. No i spada wtedy drzewo albo gałęzie. Będziemy wiedzieć na przyszłość. Do lasu pani chodzi? Chodzę, ale to nie wiedziałam, że to okiść. A ile pani ma lat? Dzisiaj 81. I nie wiedziała pani? Nie. Część osób wiedziała jednak, że takie zjawisko występuje, ale nie wiedziała, jak ono się nazywa. My na to mówimy czapy. No sron, my to mówimy sron na to. Najważniejsze jednak, by umieć się przed nim ustrzec. Jeżeli wybieramy się do lasu, uważajmy przede wszystkim na takie drzewa, które gdzieś rosną samodzielnie, bez wsparcia innych drzew. One dużo częściej cierpią od okiści. Unikajmy też po prostu mocno ośnieżonych drzew i zachowajmy zdrowy rozsądek. Wtedy las stanie przed nami otworem. A więc wszyscy spacerowicze, biegacze, proszę uważać na siebie, jeśli wybieramy na miejsce naszej rekreacji tereny z dużą ilością drzew. Niedawno dotąd taki dar, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz, teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu, zimbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Miałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz imbirowych przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Coś z imbirem. To Cortez. Za 12,5 minuty godzina 17. Teraz, proszę Państwa, deklaracje śmieciowe pod lupą aplikacji. Na ich podstawie, na podstawie takich deklaracji śmieciowych, naliczane są opłaty za wywóz odpadów. No i tu próbujących oszukiwać nie brakuje. Zgłaszają mniej, a w domu mieszka osób znacznie więcej. Problem dotyczy wielu samorządów, do kasy których trafia w ten sposób mniej pieniędzy niż powinno. Na ciekawy pomysł wpadły już jakiś czas temu władze Świdnika. Chodzi o aplikację, która pomaga namierzyć takie właśnie osoby. Właśnie zaczynają z tej aplikacji korzystać urzędnicy z Krakowa i Tarnowa, bo to po prostu działa. O szczegółach Bartek Masiarz. To tak naprawdę rozbudowany arkusz kalkulacyjny, który analizuje i zestawia ze sobą dane np. z biura meldunkowego, MOPS-u, osób pobierających świadczenie 500+, szkół i przedszkoli, a nawet z wodociągów. Aplikacja porównuje je z deklaracjami śmieciowymi, które składają mieszkańcy i wskazuje urzędnikom, pod jakim adresem może jednak mieszkać więcej osób, niż to wynika z deklaracji śmieciowej. Ta aplikacja nie jest narzędziem do karania kogoś. To jest narzędzie do stwierdzenia nieprawidłowości. Daje sygnał, żeby przyjrzeć się sprawie. Wyjaśniała Małgorzata Kawa z tarnowskiego magistratu. Tarnów, Kraków i wiele innych miast w Polsce pozyskało aplikację bezpłatnie od miasta Świdnik, bo powstała w ramach rządowego programu konkursowego GovTech. Świdnik korzysta z aplikacji od 2019 roku i widzi konkretne efekty tego rozwiązania. Przekonuje sekretarz tego miasta Ewa Jankowska. Takich osób zgłoszonych do systemu mamy więcej, około 1400 osób, co przekłada się na około 500 000 zł rocznie więcej do budżetu. Dlatego po aplikację sięgnął m.in. Kraków. Miasto jeszcze nie wie, czy w tak dużej aglomeracji sprawdzi się ona tak dobrze jak w 40-tysięcznym Świdniku, ale chce spróbować, podkreśla Agnieszka Nowokuńska z Urzędu Miasta Krakowa. Będziemy dodatkowo weryfikować przykładowo ze spółką Tauron zużycie energii czy zużycie wody. Straż Miejska dostała takie uprawnienia, że może zweryfikować, czy tu faktycznie mieszka tyle i tyle osób, które zostały wykazane w deklaracji. Jeśli tak nie jest, to może się to skończyć mandatem i rozpoczęciem przez urzędników postępowań administracyjnych. Urzędnicy mają szerokie możliwości, bo mogą na przykład przesłuchiwać świadków. Ale na przykład w Świdniku nie trzeba było wszczynać postępowań. Wystarczyło wezwać mieszkańców do wyjaśnienia, podkreśla sekretarz miasta Ewa Jankowska. Ludzie zapominają po prostu o tym. Przypominają sobie, że na przykład rok temu urodziło im się dziecko albo w domu zamieszkało więcej osób, a nie zgłosili tego dotąd w deklaracji śmieciowej. Bartek Masiarz, Radio Kraków. No i tu jeszcze jedna uwaga na marginesie. Urzędy mają prawo żądać uregulowania zaległości nawet do 5 lat wstecz. Szacuje się, że tylko w Tarnowie za śmieci nie płaci nawet od 17 do 19 tysięcy osób. Bartek Masiarz zajął się tematem.